Du lytter til Radio 24. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Grundlæggeren af Saxo Bank og tidligere en af Liberal Alliances mæcener er fortørnet over det blå Danmarks stadig mere restriktive og berusforbudlignende udlændingepolitik. Vi taler med Lars Seier Christensen om godt 20 minutter. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua. Og jeg hedder Torben Steno. Og til sidst i den her time, så gennemgår vi stort og småt fra den hjemlige politiske scene for at finde en modtager af ugens fidusbamse. Og her er vi altid glade for, at I lyttere kommer med forslag. Og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua Steno. Og her kan I også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og det samme kan I gøre via sms på 42 600 427. Men nu tager vi så fat på dagens debat. Og den står mellem direktør i Centrum Venstre, tænketanken Christian Weisse, og cheføkonom i den borgerlige liberale tænketank, Cepos, Mads Lundby Hansen. Velkommen til begge du de her. Tak. Du glemte vist at sige, at vi hedder Sevilla, bare lige for en god ordens skyld. Jamen, sagde du sagde Centrum Venstre tænketanken. Men, nå, men så er det jo godt, du kan sige det, Christian. Det er jo godt, at du er vågen, for nu starter debatten. Og emnet for debatten er det offentlige forbrugs negative såvel som positive dynamiske effekter på arbejdsudbuddet. Ja, det lyder sgu ikke særlig sexy, siger jeg så på lytternes vegne, fordi altså, det her med det der arbejdsudbud, det er faktisk noget, de fleste mennesker slet ikke forstår. Men vi skal diskutere det alligevel. Men i går, der lykkedes det dig, Mads Lundby Hansen, med Inger Støjbergs præcision at sætte en mediedagsorden ved at udtale om det her emne. Biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. Hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man mulighed for at gå ned på biblioteket, surfe gratis på internettet, læse aviser og blade. Det trækker arbejdsudbuddet ned. Tak for kaffe. Og vi skal lige sige, det var så i Information. Det var så i dagbladet Information. Mads Lundby, det her det lyder helt vildt i mange menneskers ører. Mener du, at vi skal lukke bibliotekerne for at forhindre de arbejdsløse i at sidde de dovne slamper der og sidde og ødelægge arbejdsudbuddet derinde? Eller prøv at forklare, hvad det er, det her det går ud på. Overhovedet ikke, Steno. Det er ikke min hensigt at lukke nogen biblioteker overhovedet. Det er heller ikke min hensigt, at nogen skal forhindres i at gå på biblioteket overhovedet ikke. Det her, det handler om, at der er sat en dagsorden blandt andet af Christian Weisse og Centrum Venstre om, at nu skal man til at diskutere arbejdsudbudseffekter af øde offentligt forbrug. Og der er vi i den lidt dårlige situation, at der findes stort set ingen empiri på området. Det vil sige, at man har faktisk ikke evnet at måle, at når vi bruger 1 milliard ekstra på plejehjem, hvad sker der så med arbejdsudbuddet? Vi har ikke evnet at måle ved folks reaktioner, når vi tilfører 1 milliard ekstra til sundhedsvæsenet, hvad sker der så på beskæftigelsen? Så vi har ingen empiri. Det siger overvismanden også i dag i Børsen. Vi har ingen empiri til at lægge ind i de økonomiske modeller. Så kører diskussionen videre, og så er pointen af debatten omkring det offentlige forbrug. Der nævnes kun positive effekter af øget offentlig brug. Når man tilfører en milliard ekstra til sundhedsvæsenet, ja, så er det rigtigt, at så kan du og jeg blive behandlet lidt hurtigere. Det kan øge arbejdsudbud. Men her glemmer man at nævne, at der også kan være en negativ effekt, fordi når man kan komme gratis på sygehuset, så er det sådan, at så behøver man ikke spare op til brugerbetaling eller en sundhedsforsikring. Man behøver ikke arbejde så meget for at kunne betale for en sundhedsforsikring. Det trækker arbejdsudbuddet ned. Hvis vi så vender os mod biblioteker, er det det, du vil, Torben Steno? Det gør vi så nu. Så er pointen, at hvad kan man sige omkring biblioteker? Man kan sige en masse gode ting. Man kan læse bøger og blive mere produktiv. Det er en positiv effekt. Men så er der også den pointe, teoretisk set. Altså, vi er nødt til at diskutere teori nu, fordi vi ikke har empiri. Der er jo på skatteområdet, der er jo på overførselsområdet, men her har vi ikke empiri. Vi har ikke målt, hvad der sker. Så teoretisk set, så kan der være en positiv effekt i form af, at man bliver klogere af at læse bøger, man bliver mere produktiv. Men biblioteker er også et tilskud til fritid. Og det betyder, at jo mere fritid man har, jo mere værdi får det her, får bibliotekerne for arbejdsløse. Jamen, der er mulighed for, der er en mulighed for at gå ned og surfe på nettet, læse blade, læse aviser. Det vil jeg ikke tage frem. Jeg siger bare, hvordan det er. Jeg siger bare, at vand løber nedad. Man kan også sige det på den måde, at bibliotekerne, de giver befolkningen et velfærdsniveau, et givet velfærdsniveau. Og når man får det teoretisk set, så behøver man jo ikke at arbejde så hårdt for at få det her velfærdsniveau, fordi det er kommet gratis via skatteyderne, og okay. Det medvirker også til at trække arbejdsudbuddet. Så det, vi i virkeligheden diskuterer, Steno, ja. Det er økonomisk teori. Ja, ja, det handler ikke om, hvorvidt at biblioteker er gode eller onde eller noget som helst. Ja. Det har jeg overhovedet ikke nogen holdning til. Det er ren økonomisk teori. Jamen, og jeg siger blot, at vand løber nedad, og det kan, er der nogen, der ikke kan lide at høre. Det er i hvert fald lykkedes dig at få opmærksomhed i hvert fald omkring den her problematik ved at bruge bibliotekerne. Formålet var at nuancere debatten, fordi at vi kun har hørt om de positive effekter. Ja. Jeg gør opmærksom på, at der selvfølgelig er positive effekter af det offentlige forbrug, men at der også kan være negative effekter, og der har jeg stået ret alene i at artikulere dem. Jeg har prøvet at forklare dem, og det er det, der foregik i Information. Christian Weiss, er du enig i, at der kan være negative effekter ved offentlig forbrug på arbejdsudbud? Jamen, på alle de ting, vi måler på i de økonomiske modeller, hvorvidt det er skat, hvorvidt det er overførsel, hvorvidt det er offentlig forbrug, er der selvfølgelig både noget, der trækker op og nedad i forhold til spørgsmål omkring udbud af arbejdskraft, spørgsmål omkring vækst, produktivitet osv. Så det er da klart, at ja, der vil være en direkte effekt af offentlige udgifter i forhold til arbejdsudbuddet også. Men det, man jo skal passe på, det er ikke at se ting i en sammenhæng og netop være nuanceret, som Mads selv siger, og ikke kigge for meget på den økonomiske teori, og man glemmer virkeligheden. Fordi pointen er jo, hvis man gør det her seriøst i en debat, og siger, jamen, vi skal også være opmærksom på, at det her gratis biblioteker kan gøre, at så er der måske nogen, som har et lidt bedre fritidsliv, og derfor så gør de ikke lige så meget for at få et nyt job osv. Så vil det jo gælde sådan med alt. Altså, det mest ekstreme eksempel er jo, at gratis frisk luft betyder jo også, at vi skal arbejde mindre. Man kunne lave den samme vurdering og sige, at i det øjeblik, der var nogen, der spillede en gratis koncert. Det er så ikke statssubsidieret. Nej, men pointen er bare at sige, at du kan gøre det på alle ting og sige, jamen, hvis alt er meget dyrere, end det er i dag, når ting blev dyrere, så ville det også gøre, at vi havde et øget incitament til at arbejde, og derfor ville vi øge vores udbud af arbejdskraft. Så pointen er bare at sige, jo, det kan godt være, der er en meget lille marginal effekt af eksempelvis biblioteker, men, og det må man gerne påpege, og særligt af det teoretiske. Det var det, jeg gjorde. Og det har heller ikke, der er ikke nogen, der har angrebet dig endnu. Og særligt har jeg ikke angrebet dig i forhold til det. Det er rigtig godt, Christian. Det er godt. Jeg blev bare lidt forundret, tror jeg, vil sige. Men det er jo fordi, det er spørgsmål, hvor man tager diskussionen hen. Ja. Men pointen er jo selvfølgelig, det som hele den her diskussion handler om, det er jo, hvad gør vores samfund rigere, og hvad bør vi politisk set bakke op omkring? Og det, som vi har forsøgt at gøre med den her pointe, det er at sige, at i øjeblikket, så tæller man på skat. Hvis man sænker skatten, så forventer man, at folk arbejder lidt mere, og derfor har det en positiv effekt. Til gengæld, når man investerer i uddannelse, investerer i sociale indsatser, sørger for, at nogle af de udsatte unge kommer på rette vej, så tager man ikke den positive effekt af det med i regnskabet. Og det synes vi er forkert, fordi man mener, man overser nogle ting. Kan man så ikke... Hvad siger du om det, Mads Lundby Hansen? Er det jo ikke rigtigt, at hvis man investerer i uddannelse, så må det vel også give noget på arbejdsudbud? Jeg vil sige, at den første del, som Christian er inde på, der er jeg enig med ham. Jeg vil også helst kigge på virkeligheden. Altså, hvordan viser det sig, at folk reagerer på flere penge til uddannelse, til biblioteker, til sundhed. Men der vil jeg citere vores glimrende overvismand i dag. Jeg synes, han har lavet et rigtig godt, der er et rigtig godt interview med ham i Børsen i dag, hvor han siger, jeg synes fortsat ikke, vi har nok viden til at inddrage dynamiske effekter af offentlig forbrug i modellerne. Der er en masse debat og en masse interessenter, men vi mangler den grundlæggende forskning. Vi ved ingenting om det her. Så kommer du ind på, at omkring skat, der indregner man dynamiske effekter. Det er rigtigt, men det gør man ikke på det offentlige forbrug. Når man gør det på skat, så er det, som overvismanden siger i dag i Børsen, hvor han jo er enig i Finansministeriets tilgang, at på skatteområdet, ligger der talrige undersøgelser, der viser, at en sænkning af marginalskatten øger arbejdsudbuddet. Der har man gået ud og målt på den rigtige verden. Så der har man nogle resultater og en fornemmelse af, hvad effekten er. Og det skal man selvfølgelig indregne, fordi man skal ramme sig på så rigtigt som muligt. Omkring det offentlige forbrug, jeg vil ønske, det var anderledes. Der har man ingen viden, og derfor kan man jo ikke indregne det. Effekten kan være plus eller minus, og så længe vi ikke har empiri, så må man regne med nul effekt. Og det er også det, overvismanden argumenterer for i dag. Så længe vi ikke har viden, så må man ikke nul effekt til grund. Jeg sidder her på lytternes vegne. Det er fint. Og det vi skal nu, det er, og det kan du være, du kan hjælpe til med, Christian Weisse, fordi det er lidt... Altså den her, når I står og diskuterer, så er der to fagfælder. Jeg vil vide på, at der er rigtig mange, der har stået fuldstændig af på, hvad det er. Og kan man ikke ind til benet sige, at alt det, der hedder dynamiske effekter, det kan godt være, at det er rigtigt, og at, altså, at nogle af dem er negative, nogle af dem er positive, noget er der på det offentlige forbrug. Men i virkeligheden, så er det egentlig bare, at I to repræsenterer hver sin trosretning. Og, og det er det, det egentlig er det, man må forholde sig til. Ligesom at sige, at det her, det skulle for indviklet for de fleste af os at sætte ind i. Så vi må sige, hvem tilbeder vi, Mads Lundby eller Christian Weisse? Man kan i hvert fald sige, at hvis der er tale om trosretninger, så er udfordringen eller problemet i dag, at det kun er Mads Lundbys trosretning, som tæller med i modellerne, men ikke det, som du vil kalde min. Og det er jo det, der er pointen, at hvad hedder det, indtil for 20 år siden, så regnede man slet ikke med dynamiske modeller, eller med dynamiske effekter. Det, man grundlæggende sagde, det var, vi har et statsbudget, vi ser på, hvad der er udgifter, vi ser, hvad der er indtægter, og så ser vi, om de balancerer. Så begyndte man at sige, men hvis det nu får folk til at gøre noget ekstra, hvis de får en lavere skat, eller hvis de bliver trukket eller får lavere overførsler, kan vi så ikke tage en positiv effekt på økonomien af det? Og så begyndte man på baggrund af nogle studier at indarbejde det. Det vil sige, at de der sådan klassiske højrefløjspolitikker, lavere skat, lavere overførsler, jamen de tæller med i et eller andet omfang i modellerne. Men så har man ignoreret den anden side, fordi man ikke synes, at talgrundlaget er godt nok på at sige, jamen hvad betyder det at have bedre uddannelser? Hvad betyder det, at nogen, som ellers ville have begået kriminalitet, ikke gør det osv.? Og der, hvor diskussionen er i dag, det er at sige, jamen er usikkerhederne lige store? Er der noget, der er mere sikkert? Og det interessante er jo, at der er jo flere og flere, som siger, at jamen, måske er det på skat egentlig også næsten lige så usikkert, som det er på de offentlige udgifter. Nina Schmidt, tidligere overvismand, har selv sagt, jamen, og hun er hende, der har lavet nogle af de der studier omkring skat, hun har faktisk sagt, at selvfølgelig er der også usikkerhed omkring skat. Så min point vil være at sige, enten så finder vi en måde, hvor vi både kan forholde os til skattespørgsmålene, overførselsspørgsmålene og de offentlige udgifter, eller også så gør vi det simpelthen meget mere konservativt og går tilbage fra det, man gjorde for 20 år siden og siger, stemmer penge eller stemmer de ikke, og så er det det, vi diskuterer. Mads Lundby, der er usikkerhed omkring de der dynamiske effekter osv. Det er ligesom det. Og Centrum Venstres synspunkter, teoretiske synspunkter, fordi der er ikke empiri, de er ikke tilstrækkeligt grad inkorporeret, og så er det så, som sige, blå synspunkter, der er teoretisk, de er inkorporeret, og der er sådan en det er jo det der, hvad skal man sige, er påstanden i hvert fald. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er en forkert fremstilling. De økonomiske modeller i Danmark, de bygger på fagøkonomi, og grundlæggende den bedste viden, vi har. Når Finansministeriet og overvismanden og vismændene vælger at regne på, at lavere topskat har en positiv udbudseffekt, så er det ikke fordi, at det er noget, jeg mener og siger, at de skal gøre. Så er det fordi, der ligger mange undersøgelser på reelle forhold. Hvad sker der, når man sænker marginalskatten på arbejde? Det ligger man til grund. Man finder et konsensusskøn. Selvfølgelig er der usikkerhed, men man kan se på litteraturen og vurdere, hvor mener vi, at bulken af litteraturen ligger hen, og så regner man ud for det. Fordi man selvfølgelig, når man skønner på de offentlige finanser, så skønner sig rigtigt som muligt. Men vismændene har det som jeg, og det har Finansministeriet også. Vi vil meget gerne regne på dynamiske effekter af offentlig forbrug. Det kan være plus, det kan være minus, det siger overvismanden også i dag. Men det kræver, at der er noget empiri, og vi har ikke noget empiri. Altså, hvad skal vi dog lægge til grund, når vi regner på at tilføre 1 milliarder ekstra til bibliotekerne? Vi har ikke nogen elasticitet, der siger, at så vokser beskæftigelsen med 200 personer eller 300. Det skal Christian Weisse have lov til at svare på. Værsgo, Christian. Ja. Men det, som vi har gjort i den her debat, det er jo faktisk at lave nogle undersøgelser, som ser på, hvad kunne de positive effekter være af en lavere klassekoefficient i folkeskolerne, og af en øget social indsats, hvor man netop sørger for, at nogle af de her folk, som havner uden for arbejdsmarkedet, kommer ind på arbejdsmarkedet. Og der har vi lavet to rapporter, og som er det, der blev omtalt i aviserne i går. Og det har vi jo netop gjort for at sige, at man kan godt gøre det her. Fordi problemet er, at Finansministeriet, de har været i udvalg efter udvalg på Christiansborg, og finansministeren har sagt, det kan vi ikke finde ud af, vi har ikke noget grundlag for det. Det, vi har ønsket at sige, det er, jamen, altså, der er andre, der har gjort det. Der er forskere, der sidder rundt omkring. Men er det så økonomiske studier, som man kan som rent plug and play, eller hvad? Eller, det mener overvismanden ikke. Jamen, det er jo altså internationalt. Der er forskellige internationale undersøgelser, og det er rigtigt, at der mangler noget dansk forskning på det. Men vores pointe er at sige, at det skal man jo sætte i gang. Altså, hvis vi på den ene side har nogle eksperter, som siger, at det, der ligger på skat, er meget tyndt, når det kommer til Danmark, så må man jo tage det med i forhold til det. Sidste pointe er bare at sige, at problemet med den her diskussion, det er, eller udfordringen omkring det her, det er jo, hvis vi kun støttede os til den måde, de økonomiske modeller var skruet sammen på i dag, så ville vi jo ikke have det danske velfærdssamfund, som vi har. Fordi så ville vi få at vide, at det ikke kunne betale sig at bygge skoler, at det ikke kunne betale sig at bygge biblioteker, at det ikke kunne betale sig at investere i, at udsatte unge rent faktisk kommer ind på arbejdsmarkedet. Fordi det tæller ikke ud i modellen. Og det eneste, vi ville få at vide, det var, at lavere og lavere skat, det ville gøre os rigere. Og der må man jo bare sige, at verden ser anderledes ud. Det er de lande, som faktisk har de bedste biblioteker og museer osv., som har den højeste beskæftigelsesgrad. Det skal hvad hedder han, Mads Lundby fra Cepos, lov til at svare på kort. Jamen, jeg er enig i, at vi skal have mere forskning i dynamiske effekter og offentlig forbrug. Og når den forskning er udført, og der ligger talrige undersøgelser, så man kan danne sig et sikkert grundlag, så skal man begynde at skønne på det, uanset om det er plus eller minus. Omkring det her med, at hvis vi bare kiggede på de økonomiske modeller, så ville vi ikke have den her velfærdsstat. Hør lige en gang, det kan man sagtens have. Man kan godt have en præference for at have en stor velfærdsstat og en høj grad af lighed, selvom at det har et tab på velstanden. Det er fuldstændig legitimt. Men i grunden, jeg undrer mig lidt over den danske venstrefløj lige nu, altså det jeg siger, det er jo virkeligheden, at den offentlige service har en værdi. Når du og jeg, og også personer på dagpenge og kontanthjælp, går ned på biblioteket for at læse, surfe, låne bøger osv., så er det fordi, at det giver os en værdi. Men når vi går i den retning, så trækker det også arbejdsudbuddet ned. Så jeg kan ikke forstå, hvad man er blevet så sur over. Jeg har jo bare sagt, at det har en værdi for mennesker. Man kan sige, som en begår mig opmærksom på, hvem er det, der er sværest at komme ud på arbejdsmarkedet? Det er indvandrerkvinder. Jeg ved, og det er ikke nogen, man finder ret meget af på offentlige biblioteker. Så der vil jeg sige, der er meget lille effekt der. Jamen, hør nu her. Vi ved det jo ikke, og det er derfor, det jeg har gjort i den her debat, jeg har fremhævet, at der er positive effekter, når man går på biblioteket, kan blive klogere. Der er også den mulighed, at det trækker i retning af mere fritid. Det vil alt andet lige trække arbejdsudbuddet ned. De økonomiske vismænd, de har konkluderet, at kulturtilbud, prøv lige at høre en gang, det er ikke mig, der siger det her. Det er vismændene, der siger det her. De har sagt, at kulturtilbud kan reducere arbejdsudbuddet. Det er der ikke nogen, der fatter en bjæl af. Det jeg har gjort, det er, jeg har prøvet at sætte ord på. Jeg har prøvet at forklare, at vand løber nedad. Og det kan man på venstrefløjen ikke lide at høre. Jeg synes, den her debat har kørt lidt af spor i den forstand, at venstrefløjen nu tror, at vi diskuterer, hvorvidt offentlig forbrug eller øget offentlig brug er godt eller dårligt. Det diskuterer jeg overhovedet ikke. Jeg diskuterer de teoretiske, økonomiske effekter. Tak. That's it. Og nu skal Christian Weile have det sidste ord, så vi har fordelt taletiden sådan nogenlunde lige. Jamen, grundpointen er, at det, som der netop bliver diskuteret, er de teoretiske antagelser, og det, vi bør diskutere, er den virkelighed, der er, som handler om empirien, og dermed også have med, hvad det er, der har gjort os til velstående samfund. Og det bliver lidt teknisk, men der er pointen bare, at vi kan ikke kun tale om det her udbud af arbejdskraft, som normalt bliver kaldt arbejdsudbud, fordi det er jo ikke den eneste ting i ligningen. Altså, det er jo ikke bare det er jo mange hænder. Det er jo ikke kun, hvor mange hænder, der er til rådighed, der gør, om man er et velstående samfund eller ej. Det er også, hvad man investerer i herunder uddannelse og biblioteker. Jeg er fuldstændig overbevist om, at debatten om de dynamiske effekter, både negative og positive, vil fortsætte over rullader og tørre kager rundt ved kolonihavehusene hele weekenden her. Tak, fordi I kom og satte denne folkesag i gang. Vi siger tak til Mads Lundby Hansen fra Tænketanken Cepos. Og direktør i Centrum Venstre Tænketanken Cevea, Christian Weise. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og I lytter til Cordua og Steno. Hvad er egentlig arbejdsudbudseffekten på at lukke det kongelige teater? Så må man sige, jamen, det er jo godt nok en statsligt subsidieret ting, men man skal jo betale for at komme i det kongelige teater. Så det er jo de gratis ydelser, det er jo det, der er fritiden, kan man sige. Så det var et dårligt et eksempel. Men altså, hvis gratis museer for eksempel, der kan man jo have mere fritid, men... Så det er ikke sådan alle offentlige udbuds, som sænker, i hvert fald i teorien. Vi skal huske, det er jo i teorien. Det er jo ikke noget, man har noget på. Men man kan sige meget om den her diskussion, men, Mads Lundby har måske haft held med og at få flere til at forstå, hvad begrebet arbejdsudbud dækker over. Men det ender jo meget tit med at blive sådan en diskussion om borgerlig smålighed, kan man sige. Men det er der jo sådan set ikke tale om. Altså, Mads Lundby stiller jo ikke op for et politisk parti, men han dækker sig ind under, at han har en økonomisk faglighed. Jeg er jo selv økonom, så der er jo ikke noget af det, han siger, som er forkert. Men i folks ører er det stærkt provokerende, fordi man læser det ind i det, at det handler om, at nogen vil tage noget fra nogen andre, og det er småligt. Ja, men vil vi så lade diskussionen køre uden for det her studie, fordi vi skal jo egentlig faktisk til noget, der er en lille smule beslægtet. Og, ja, altså den blå blok bliver mere og mere højorienteret og mindre liberal. Det ses tydeligt i kampen om at være den hårdeste i for eksempel udlændingepolitikken. Og det bekymrer Saxo Bank stifter og tidligere økonomisk støtte til partiet Liberal Alliance, Lars Seier Christensen. Og han skulle nu være med os på en telefon. Er du det, Lars? Det er jeg. Velkommen til programmet, Lars. Hvad er det, der bekymrer dig ved den dels førte politik og den diskussion, vi har i øjeblik? Ja, altså jeg synes bare, at den er ved at blive meget, meget, meget skæng, og jeg ved ikke engang, om det er højreorienteret. Det er det, sådan set, jeg opfatter mig selv som højreorienteret og liberal, og jeg ved ikke, hvad det her er for noget. Det er i hvert fald ikke det, jeg opfatter ved at være højreorienteret, men jeg synes især, at der har vist en tendens her på det sidste til, at man nu også går hårdt efter folk, der rent faktisk har et arbejde, har integreret sig, når vi taler om manglende integration, og som jo helt uden tvivl er et stort problem. Det tror jeg, alle er enige om, at man absolut på mange måder skal have en ny politik der. Men at man så, som Støjberg her, nu går ud og gør det til et problem, at folk, der har et job, overholder deres religiøse overbevisninger i form af ramadan, eller man konsekvent, som enkelte debattører gør, hænger folk ud i forbindelse med deres job, fordi man ikke kan lide det, de siger til en på Facebook, eller man, som Pernille Vermund forleden skrev en kronik i, jeg tror, et af formiddagsbladene om, at det var helt okay, det her med, at man gik ind på VUC's kampagne i Lyngby og skrev oven på deres tekster og sådan noget. De ville jo gå fuldstændig godt af, hvis der var nogen, der gik ind og tegnede på deres plakater til en valgkamp. Der skal vi lige have alle med. Den plakat på VUC's Lyngby, det handlede om, at man havde brugt en kvinde, der var iklædt burka eller tørklæde. Og det er ligesom sådan en plakat om, her kunne man få noget uddannelse osv. Og det var der nogen, der blev helt flippet helt ud over. Det er det, du mener, ikke? Ja, lige nøjagtigt. Og så vidt jeg husker, var det det er jo en værvekampagne til den uddannelsesinstitution, der hed noget med din uddannelse, din fremtid. Ja. Og så havde nogle aktivister gået ind og skrevet islamisme, din fremtid, i stedet for. Det er jo, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men det er vel en eller anden form for ret kraftig brud på ytringsfriheden, når man går ind og blander sig i, hvad andre folk skriver på deres plakater. Og samtidig, så må jeg sige, jeg kan altså ikke se det fjerns problem i, at man prøver at opfordre unge kvinder med islamisk baggrund til at gå ind og få en uddannelse. Det er da vel for pokker det, som trods alt er positivt, at nogen fra den her gruppe har arbejdet, nogen fra den her gruppe får uddannelse. Nogen prøver at integrere sig og gøre deres bedste for det, og hvis det nu også skal være et problem, så synes jeg simpelthen, at vi bliver forskellige. Lars, er det ikke bare sådan, vi må erkende, eller hvad skal man sige, at det vi oplever, det er, at der i den blå afdelings højrefløj, der er simpelthen en holdning, der hedder, at det er ikke et spørgsmål om at integrere medborgere med islamisk tro og kulturel baggrund. Nej, det er at genere det mest muligt for at få dem til at skrubbe af. Og det er et legitimt politisk synspunkt, som der er en ret stor opbakning til. For det første vil folk jo ikke indrømme det, for jeg er gået ind et par gange, for nu er jeg simpelthen så irriteret over at stille spørgsmål om, altså hvad er det så, du vil når du bliver sur på en buschauffør, som har skrevet noget dumt til dig på Facebook. Altså, hvis jeg skulle hænge folk ud, hver gang der er nogen, der skriver noget dumt til mig på Facebook, så kunne jeg ikke gøre andet jo. Hvad er det så, det betyder? Betyder det, at man ikke må være buschauffør, hvis man er muslim, eller at man ikke må være sygeplejerske, var en anden person der også. Og det var ikke fordi, at de personer virkede særlig behagelige, eller havde skrevet pæne ting, det vil jeg medgive. Men vi kan jo ikke rende hen og ramme folk på brød, hver eneste gang, man siger noget på Facebook, som man er uenig i. Det har vi ligesom holdt os for gode til at blande folks overlevelser og deres arbejde ind i deres politiske holdninger. Og hvis man går den fuldt ud på alle lederkanter, så har vi jo et helt, helt andet samfund, hvor man nu ikke længere tør sige, hvad man mener, fordi man er bange for at miste sit job, og det er bare ikke den vej, vi skal gå. Men når man så presser folk for det, så får man ikke rigtig noget svar. Det er jo altså ikke folk, der ikke er tilbøjelige til at udtale sig typisk de her. Så et eller andet sted vil man så heller ikke gå den fulde meter og sige, det er det, vi mener. Nu har du sat navn på, altså det vi snakker om, det er blandt andet Pernille Vermund og Mette Thiesen, ikke? Som er fra Nye Borgerlige. Det er afgørende. Og så selvfølgelig Støjberg også. Og ja. Der er flere andre, der... Dansk Folkeparti. Der er en tendens til, at man begynder at sige, prøv at høre, den her person sagde noget grimt, og vedkommende er jo et buschauffør på linje 32 eller sådan noget. Ja. Dels så går man ind og prøver at ødelægge deres job. Dels så udsætter man dem for mulige problemer på deres arbejdsplads. Og når man så går ind og hører de der selskaber, så viser det sig rent faktisk, at en meget stor del af deres chauffør har den baggrund, muligvis fordi, at danskere ikke gider have de type jobs. Ikke? Så man skal også lige holde i erindring, at de rent faktisk udfører en opgave, som er væsentlig for samfundet. Hvad vil der ske, hvis alle folk, der overholder ramadanen, blev væk fra arbejde i en måned, som Inger Støjberg synes at foreslå? Altså, det hænger bare ikke sammen med, og omvendt, når man så går lidt på klingende arm, så mente de det ikke rigtigt, og de vil jo bare gøre opmærksom på et problem. Og det irriterer mig, fordi det er en konstant mistænkeliggørelse af folk, der rent faktisk prøver at integrere sig. Vi har sgu rigelige problemer med dem, der ikke prøver at integrere sig, synes jeg. Min egen analyse er jo, at islamforskrækkelsen adførte den der flygtningekrise, der var, og at der ikke var, på, i hvert fald på et tidspunkt, ikke var kontrol med indvandring, plus at de her IS-terror i Europas store byer, har simpelthen sat en skræk i livet på borgerskabet i Danmark i en sådan grad, at man er simpelthen som muslimer det største samfundsproblem, og det handler simpelthen om at få gjort livet så utåligt for dem, så de vender næsten hjemad. Altså det er den politik, og hvis man kan ligesom komme med noget politik, formulere nogle holdninger, der ligesom spiller på den bane, så er det helt fint. Og det sådan ser jeg også selv Inger Støjbergs indlæg. Er det helt skævt? Altså for det første vil jeg sige, at jeg tror at alle, og jeg gør i hvert fald fuldt ud anerkender, at der er en lang række problemer omkring det, der sker. Men jeg synes bare, at vi skal fokusere på de problemer, der er. Ikke? Det er ikke på den del, der rent faktisk prøver at løse det. Mm. Og jo, det kan godt være, at du har ret i. Det kunne man da godt spekulere i, at det er det, der er tanken. Hvorfor kan man så ikke gå ud og sige det lige ud? Altså, hvorfor kan man så ikke bare sige, at du skal ikke være her? Fordi det får du aldrig til at sige. Du får dem til at sige, at vi skal have færre asylansøger, derfor så er vi da enige i, at de skal smides ud efter første kriminelle dom, derfor så er vi da også enige i. Så der er jo ikke nogen reel opfølgning på det, som man antyder hele tiden, og det skaber egentlig ikke andet, end at det bliver sværere og sværere for folk at integrere sig og leve et normalt liv. Altså jeg har jo også i min tid i Saxo Bank haft mange dygtige mellemøstlige ansat, fordi vi havde en del forretning i det område, og har en del forretning i det område. Og jeg har set højt uddannede, meget, meget vellønnede mennesker, der betaler langt mere i skat end den gennemsnitlige danske skat, for at komme grædende ind i banken, fordi folk har generet dem i Østlået og sådan noget. Ikke? Det er sgu bare ikke okay. Jamen, det kan vi måske godt blive enige om, men ikke, er det ikke noget med, at det, altså at det kan jo være, at det, altså man simpelthen ønsker at føre en politik, sådan at mange muslimer tænker, jamen jeg må sgu, det er jo ligesom at sige, at man skaber incitamenter til at frelægge sig sin egen kultur. For det vi snakker om, det er jo mange af dem, det er jo danske statsborgere, der er født i Danmark, det er jo ikke noget sted, de kan rejse hen. Jeg er enig, og jeg vil ikke spekulere i motivet, bare observere, at jeg synes ikke, at det Det er faktisk meget udansk, det her, at blande, kan man sige, ens brød og ens meninger sammen. Så det er jo folk, der på den ene side står og slår på trummen på, at de er de sande bærer af danske værdier. Og samtidig så træder de imod under fodet, fordi de accepterer ikke ytringsfriheden, for eksempel i tilfældet i Lyngby. De accepterer ikke religionsfriheden, som vi har i Danmark. De blander folks politiske og religiøse holdninger sammen med deres mulighed for at have et levebrød. Det er for mig altså ekstremt brud på centrale danske værdier, og det hænger ikke rigtig sammen med, at de samme folk render rundt og nærmest har beslaglagt sandbrug til eget brug. Vi har jo også en diskussion omkring det her med at få statsborgerskab, altså hvor Dansk Folkeparti og Sagen, de vil have, der er kun 1.000, der kan få statsborgerskab, så det vil sige, hvis man lever op til nogle regler, som Dansk Folkeparti har været med til at formulere, de er strenge, man skal jo stort set, går man over for rødt, så er man på den, så får man lige en dumme bøde på 4 års ventetid. Nu overdriver jeg måske, men det er vist ikke ret meget. Ting med, at man selvom man lever op til nogle krav, selvom man uddanner sig, selvom man integrerer sig, selvom man lærer dansk, så er det bare aldrig godt nok, fordi man har en forkert religion, eller man har en forkert hudfarve. Altså, jeg har ikke set, at det er gået den anden vej i de sidste 20 år. Har du? Det er jo ikke de officielle regler, du beskriver der i hvert fald. Men jeg vil sige, jeg synes ikke, man skal dele statsborgerskab ud i flæng. Og et meget godt eksempel, jeg bor i Schweiz, som du måske ved, ikke? Og dernede, der mener jeg, at man skal have boet der i 12 år, før man kan komme i betragtning til statsborgerskab. Man skal kunne tale lidt af deres 3 sprog i et vist omfang. Man skal kunne svare på nogle spørgsmål om Schweiz historie. Og ikke uvæsentligt, så skal man, hvis jeg husker rigtigt, så skal man faktisk bekræftes ved folkeafstemning i sin kommune, om folk de synes, at man har opført sig på en måde, som gør en, værdig til at være schweizisk statsborger. Det kan man sige, det er sådan en ret kontant måde at gøre det på, og det er jo på ingen måde en lav bare. Det er jeg sådan set enig i. Altså, det er jo heller ikke sindssygt vigtigt, om du har statsborgerskab eller ej. Jeg lever lykkelig i Schweiz uden at være schweizisk statsborger. Men du vil gerne have et dansk pas, du kan få rejst frem og tilbage, ikke? Altså, jo, men, hvis du ender op som statsløs, det er selvfølgelig en anden problemstilling. Men ja, hvis spørgsmålet er, skal vi smide statsborgerskaber i flæng, så synes jeg absolut ikke. Men det er også klart, at vi har religionsfrihed i det her land, så hvis der er en skjult agenda om, at du kan bare ikke få det, fordi at vi tillægger dig, eller straffer dig hårdere, der er også lighed for loven i Danmark, skal man huske på. Altså, så vi på en eller anden måde gør det vanskeligere for dig, fordi du har en vis baggrund. Hvis du i øvrigt opfylder de samme kriterier som andre mennesker, så er det selvfølgelig et problem, og jeg håber da meget, at det ikke er det, der sker. Men altså, hvis du lever op til nogle krav, så kan du ikke, ifølge Dansk Folkeparti, så kan du ikke få statsborgerskab, selvom du har levet op til kravene. Det mener jeg ikke, det mener jeg simpelthen ikke er holdbart. Men tusind tak skal du have. Okay. Jamen, jeg mener ikke, det er holdbart, okay, hvis det er sådan. Okay, tak skal du have. Lars Arie Christensen var med på en telefon. Du lytter til Radio 24/7. Ja, så er vi jo nået frem til tidspunktet for den ugentlige votering op imod en modtager, en eventuel modtager af ugens fidusbamse. Og altså, hvad kan man sige? Altså, der har jo, udover Mads Lundbys udtalelser om bibliotekerne, så er jo den helt store, det der snakkes om ved kakkelbordene og ved hæve-sænkebordene. Du må ikke sige kakkelbord, det er på den der liste ude, for det er som et ord, man ikke må bruge. Men nu er vi jo ikke i DR, så derfor må man gerne sige kakkelbordene. Okay. Det her må vi gerne have lidt mere kant. Politisk ukorrekt. Men jeg sagde også, prøv at høre, det der bliver diskuteret ved kakkelbordene, og ikke mindst ved hæve-sænkebordene rundt omkring. Det er jo Inger Støjberg. De laver søvdu-arbejde, så hører de slet ikke radio, så ser de porno, ifølge de der søvdu. Det er fuldstændig korrekt. men det, der så bliver diskuteret over pornofilmene ved hæve-sænkebordene, det er jo så Støjbergs ramadan-udværk. Og vi har jo været lidt inde på det her, ikke? Med Lars Seier. Og det, der er jo også har vagt en del opsigt, det er jo, at der begynder at dukke kritiske røster op i partiet Venstre, helt officielt og åbenlyst. Og at den ellers lidt anonyme, vil jeg vist sige, Jacob Jensen, finansordfører, pludselig er den mand, der optræder på Facebook med at tage afstand til Inger Støjbergs måde at føre integrationspolitik. Ja, man kan sige... jeg synes jeg jo ikke, at Jacob Jensen har været anonym i dette program. Vi har jo haft glæde af, at han kommer her. Der er mange andre, som siger nej tak til, ikke at deltage i programmet. Han kommer glad og gerne, og det er vi glade for. Så lige i kort over Stenos sammenhæng er han ikke anonym. Men jeg vil sige, det der, han har ikke ytret sig så meget i den her debat, men jeg synes, det var befriende, at... fordi jeg det tror jeg er gået op for mange, at jeg er jo ikke enig i, at... af Støjbergs façon med hensyn til at fiske i rørt vande og problematisere noget, som jo ifølge, og det er også det, der er Jacob Jensens pointe, at der statistisk jo ikke er nogen som helst grund til at problematisere det her med ramadan. Er der nogle buschauffører, der kører galt? Der er ingen statistik, der kan påvise, i hvert fald ikke fremlagt endnu, at der er en større ulykkeshyppighed, så hvorfor skulle det så være et problem? Det er jo bare noget, man løser, hvis der skulle være et problem, følger Arrive, og man må sige, de ved jo mere om det end os andre, skulle man tro. Jeg synes, man skal føre politik her i landet på baggrund af det, man ved, og ikke hvad man tror. Og så er der dem, der mener, at ja, men der kan jo være muslimer, der opererer under ramadan. Og så. Der er jo ikke noget, der tyder på, at der er sådan nogen, der har fejlopereret. Hvis der er en statistik på det, så synes jeg, vi skal have det at vide. Fordi så må vi da have gjort noget op for det. Men der er jo masser regler for, at du må ikke køre bil, og du må ikke operere, når du ikke er 100% klar. Så det er vel, man er jo sådan set dækket ind af den lovgivning allerede. Men det er for så blandt andet Sara Petersen, en lytter der til at skrive, at hun synes, at Fidusbamsen skal gå til Mathias Tesfaye, fordi han har ytret ønske om, at han vil have nogle klare svar og facts fra regeringen oven på den her udmelding fra Inger Støjberg, fordi at han vil gerne vide, hvad det baserer sig på, og det er jo virkelig smart gået, at Mathias Tesfaye går ind og siger, at jeg er hverken u- eller enig, eller han lægger ikke afstand til Inger Støjberg, men han lægger selvfølgelig sit lod, det vil sige, er der noget som helst om det her, så vil vi gerne vide om det. Og på den måde får han markeret, at Socialdemokraterne sikkert nok, endelig også i deres nye udlændingepolitik, sagtens kan rumme Støjbær-linjen også. Ja, det er jo en dygtig politiker, der snegler, ja. Altså zigzagger rundt omkring det her, ikke? Det begavede jo oppositionspolitik, vil men det er så Sara Petersen, der har nomineret Mathias Tesfaye for den manøvre. Det vil jeg sige, det vil jeg altså ikke give en bamse for. Nej, men han passer sit arbejde, vil jeg sige. Ja. Men han det vil måske have tjent ham og ligesom at gå ind og sige, at han ikke mener, der er et problem. Men den fælde vil han jo ikke gå i, fordi det handler jo om for Socialdemokraterne at fremstå mindst lige så hårde i det her spørgsmål som Venstre og Dansk Folkeparti. Men jeg har faktisk en lidt usædvanlig kandidat, som jeg gerne vil nominere. Ja. Og det er Leif Mikkelsen fra Liberal Alliance. Aha. En gammel, garvet venstremand. En mand, der kommer ud af... Det er efterhånden ved at være længe siden, han var det frivillige skytte, gymnastik og idrætsarbejde. En fremragende dørmand, har jeg selv oplevet. Han smed dig ud på valgaften. Ja, han smed mig ud, selvom de selv havde inviteret mig. Han smed mig ikke ud, men han ville ikke lukke mig ind, selvom de selv havde inviteret mig. Dårlig klædt journalist fra Vesterbro. Det er helt klart, men jeg synes, det var fuldstændig som at komme til et halvbal og være under 18 år et eller andet sted i Vestjylland, hvor man skulle ind og sejle i bræk og fadøl. Men der fik jeg en meget, meget kontant afvisning fra Leif Mikkelsen. Det er en mand, der ved, hvordan man tæer sig. Men jeg har stor respekt for, at han faktisk har påpeget et problem i, at den nuværende formand for statsrevisorerne, han går af, og så betyder det med anciennitet, at jeg tror, det er Pia Kjærsgaards mand, Henrik Thorup, som er over 70. Han har 72 år. Han har i 28 år været medlem, altså siddet som blandt statsrevisorer. Han står ligesom for tur. Og så er det, at det er faktisk en ret velnyttet job, og det gør heller ikke noget, at man er god til at regne. Det ved jeg ikke, om Henrik Thorup er. Han er god til at sætte kommaer, siger dem, der har siddet i udvalget. Ja, men nu er der ikke så meget kommaer på Excel-arkene. Han siger ikke så meget, men han er god til at sætte kommaer. Ja, godt. Men er han nu så står til at skulle have posten som formand for statsrevisor? Jeg synes, der påpeger Leif Mikkelsen, at det faktisk ikke er så heldigt, at Folketingets formand og formand for statsrevisorerne også, i det, man på Bornholm siger, at de deler morgenavis. Ved du, hvad Henrik Thorups kvalifikation er? Det ved jeg ikke. Det er, at han er gift med Pia Kjærsgaard. Ja. Altså alle andre steder, så vil det hedde nepotisme. Altså han er godt nok folkevalgt til regionsrådet osv., hvor han jo konsekvent jo altid holder med Socialdemokraterne. Det skal han jo selvfølgelig have lov til. Ja, ja. Men sagen er jo, hans eneste kompetence, det er at være gift med Pia Kjærsgaard. alle andre steder, lad mig sige, i en tid, hvor Dansk Folkeparti altid påpeger det smålige ved alt muligt andet, lige her, der er de blinde. Så dem, der har ventet på noget Dansk Folkepartis banking, de fik det så lige her. Ja, så, det, jeg skulle lige til at sige det, fordi godt. Det vi kan ikke lave et program, uden at vi kommer omkring det, og er kritisk over for Dansk Folkeparti. Så, men jeg vil gerne nominere Leif Mikkelsen, ja, en hård, men retfærdig mand. Til, for at have påpeget den problematik. Absolut. Jeg synes jo bare, han passer sit arbejde, og man kan sige, det er jo også, altså, det er også modigt, fordi det er jo sådan noget, Dansk Folkeparti, de husker. Altså, at okay, en liberal alliance ude efter os, så kommer det til at koste ved forhandlingsbordet senere hen. Det ved vi. Altså, de er ikke nogen, der glemmer. Så hvis man har været ude efter dem på den her måde, så er det noget, der ryger. Så ryger man i den sorte bog. Og der er vi jo flere, der står. Så det er god fornøjelse. De sender en regning, når vi nærmer os finanslovsforhandlingerne. Det er sådan, Dansk Folkeparti arbejder, hvis nogen skulle være i tvivl. Og det er der nogen, der synes er altiders. Andre siger, kan det muligt passe? Nej, det har mange politiske partier observeret, og det har LA jo også oplevet flere gange. Så den her kritik, det er ikke helt, det er ret modigt. Ja, men vi lader den stå lidt i luften, og vi kan da også bede jer ytre jer omkring, hvad I absolut synes om Leif Mikkelsen. Jeg vil jo ikke sige, at min egen favorit er jo Jacob Jensen, fordi jeg synes jo, at det er jo dejligt, at han har ytret sig i den debat omkring Inger Støjberg, så skal man sige, der var ude at problematisere noget, som jeg ikke mener er noget problem. Der er i hvert fald ikke noget statistik, der kan underbygge det omkring ramadan, og om folk er på arbejde osv., og ikke passer deres arbejde, fordi de ikke får noget at spise. Men har spist meget tidligt, og spiser, eller har lavet om på deres spistider og driktider. Så det synes jeg jo er forfriskende, at han gjorde det. Så det vil være min egen kandidat til Ugen for Tusbams. Godt. Så vil jeg så sige, at jeg har en lille historie her, også fra den forgangne uge, som ikke på den måde sådan er noget, der appellerer til en fidusbams. Men jeg synes, det er interessant, at der er kommet ord ud af munden, eller ikke ud af munden, det er faktisk ud af fingrene fra tidligere miljøminister Esben Lunde, fordi han har skrevet et indlæg i Dagbladet Ringkøbing Skjern, der hedder Demokratiets virkelige helte, og det blev offentliggjort her den 19. maj. Og der skriver han jo, og det er jo ikke helt underligt, at han har den her holdning, men han skriver: ser man på nutidens mediedækning, særlige programmer på TV2 News eller DR, kan man få den oplevelse, at demokratiets virkelige helte er de utallige kommentatorer og meningsmennesker, som omkostningsløst har, og så i parentes ukvalificeret, mening om alt mellem himmel og jord i den politiske verden, som de beriger os andre med. Der er ingen grænse for deres selvopfattelse, når det handler om at udlægge teksten og berige alle os andre med deres demokratiske oplysning til gavn for folket og demokratiet. De fleste danskere ville være chokeret over, hvor lidt disse kommentatorer og meningsmennesker reelt ved om sammenhænge i regeringen og de politiske partiers indre liv. Gætværk er en gylden vare her. Og jeg må sgu egentlig indrømme, at jeg forstår godt, at Esben Lunde føler sig kaldet til at skrive det her. Der er ikke nogen forklaring direkte på, hvorfor han har valgt at forlade politik, men der er jo i hvert fald en antydning af, at den her form for kommentatorvirksomhed har været stærkt irriterende for ham. Ja, og det har han jo ikke. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Altså, fordi det må da være irriterende, at kommentatorer får meget opmærksomhed. Og man kan sige, hvordan kan det måtte være? Det er jo fordi, der tilsyneladende er et behov for at afkode, hvad politikerne siger og mener, hvorfor de gør, som de gør. Fordi når de siger noget, så er det ikke altid det, de siger, som er give udtryk for deres egentlige, hvad skal man sige, dagsorden. Og det er derfor, at sådan nogen som os kan optræde i programmer som Besserviserne, der er noget, der hedder Tirsdagsanalysen. Sådan nogen som os. Jeg er ikke med. Nej, men du er jo også en ret dygtig politisk kommentator. Det var faktisk dig, der er det, som før mange andre politiske kommentatorer så potentialet i Alternativet. Så, og alle kan jo være med Det er ligesom fodboldlandsholdet. Alle kan være med og være mandagstræner derhjemme. Det er det. Og så er der nogen af os, der skriver meget om det. Og det der, det hvor Esben Lunde jo går lidt galt i byen, det er jo det der med, at vi sidder og gætter. Altså, det er jo sådan en det er sådan en formodning. Altså, der er jo en masse åbne kilder. Vi sidder jo sådan set læser aviserne, og hvad der bliver sagt, og hvad politikerne skriver. Og så sidder vi jo sådan set og hvad skal man sige, stykker en analyse sammen. Og det kan være rigtigt, og det kan være forkert. Men vi taler jo også med politikere, og de fortæller jo også ting og sager off the record. Jeg vil så sige, jeg er ikke en af dem, der har været mest ude efter Esben Lunde Larsen, men jeg forstår godt, at han er bitter og sur over, at han har fået den behandling, som jeg ikke mener har været 100% retfærdig. Men jeg synes også, at han selv har skyld i, at han har fået det eftermiddel, han har. Så vil jeg omfavne den del af indlægget, som jeg synes, at han har stået en rigtig pointe, og det er det der med, at Foreningsdanmark, at de er de virkelige helte, at de er jorden salt osv., og de tager chancen. Og det synes jeg, han har ret i, og det manglede der også bare, kan man sige, i den kreds, som har båret ham frem, og valgt ham med store stemmetal gang på gang osv., hjemme i Ringkøbing Skjern. Så det har jeg fuld forståelse for. Og han synes også, han har ret. Det mener du jo. Du skrev noget lignende. Jamen, jeg skrev noget, altså for ikke så lang tid siden, det skrev jeg i Fyns Amtsavis, ikke? Altså, at mens man sidder og er ved at gå amok i raseri og i politikerlede, så simpelthen, men hvem er det overhovedet, der gider involvere sig i den demokratiske proces og lægge 5 kroner for en kop usandsynligt dårlig kaffe i fælleskassen i et eller andet kedeligt lokale, fordi man har jeg holdt synes, et jeg møde. Jeg synes godt nok, du taler sådan organisationslivet ned under kulbrænden. Jamen, jeg har da prøvet det. Det var godt nok fattigt. Tak. Jeg har sådan brugt sådan 7-8 år af mit fritidsliv. Og betalt 5 kroner for en kop plastikkop kaffe i et lokale, der ligner et afhøringslokale på en arbejdsformidling. Nu var det som Københavns Rådhus og Christiansborg, så der var kaffen nede sådan rimelig, vil jeg sige. Jeg har prøvet det. Det var en dyr, men altså, det er jo sådan lige meget. Altså, de er da givet på sin måde, og der er nogen, der skal gøre det. Så derfor alle lytter, gå hjem og melde jer ind i et politisk parti, der er frit valg, og så stille op til revisorsuppliant ved næste generalforsamling. Så ser vi, hvordan det kommer til at gå, om I så ender som statsminister eller byens næste borgmester osv. Jeg vil sige, dem, der gør det godt, eller dem, der sidder nu, jeg vil sige, det er ikke sådan imponerende, men altså, vi skal vel ikke tale helt ned, men altså, I skal ikke regne med, at I gør det meget dårligere, hvis I stiller op. Det skal nok gå. There are room for improvements. Ja. Så er der også en anden ting, vi lige kan nå at sende et par ord med. Og det er den her ret morsomme historie, synes jeg, fra BT i den her uge, der handler om udflytning. Skat skal jo have et nyt hovedsæde, og det skal jo selvfølgelig ligge i den der meget, meget udsatte område, der hedder Aarhus, hvor der jo simpelthen ikke foregår noget som helst. Og der har man jo så valgt at flytte 700 ansatte, som skal være arbejde i skat. Så har man så søgt en direktør for det her område, og man har fundet en kandidat og en person, som har de rette kvalifikationer til jobbet som direktør for afdeling for selskabsskat. Problemet med denne kvalificerede person er, at han eller hun nægter at flytte til Aarhus. Men så bliver man jo nødt til at indrette sig sådan, at den nyansatte direktør og hans 10 personer store ledelsessekretariat, de får lov til at arbejde i København, mens dem, han er chef for, eller hun er chef for, altså det vil så sige godt 700 eller 690 medarbejdere, de får meget langt ind på chefens kontor. Men det er jo lige meget, fordi i vores dage, vi har jo sådan en vidunderlig teknologi. Vi kan jo holde konferencer på Skype, og vi kan jo tale med hinanden på alverdens digitale medier. Så det, at chefen og et sekretariat på 10 medarbejdere sidder i København, det er jo lige meget. Og så tænker jeg, hvorfor skal man så ikke lave en genial ting? Man siger, samtlige chefer i den offentlige sektor, de sidder her i København, fordi det er jo så nemt med de her. Og så kan vi lave et stort fælles chefhus, og så kan de sidde og styre de forskellige udflyttede arbejdspladser, for eksempel rådet for socialt udsatte i Rønne, børnerådet i Billund, det centrale handicapråd i Brovst, fordi det bliver svært at skaffe de kvalificerede folk i de områder. Og den anden ting, nu er det her så Aarhus, men det er også interessant, at når der endelig er nogen, der vælger at flytte med ud på de her steder, så må de jo også vide, at hvis de skal for eksempel arbejde for råds- og socialt udsatte i Rønne, så bliver det forhåbentlig en livstidsstilling, fordi den slags, hvis de pludselig bliver trætte af at arbejde der, og synes, nu de godt tænke sig at prøve noget nyt, så er der næppe noget andet på Bornholm. Og det må man sige, det her, det er nogle af de første, begynder det at komme nogle meget mærkelige konsekvenser af hele det her udflytningscirkus. Men det skal så også sige, det undrer mig, at Aarhus eller Jylland ikke kan komme med en person, der har de rette kvalifikationer. Ja, det er, men altså, jeg synes jo, det er jo ved at udvikle sig til et cirkus, altså som kun gavner DSB og lufttrafikken, ikke? Altså, hvor man rejser frem og tilbage, og ved cheferne, altså man skal, altså, hvad vil vi egentlig helst have? En velfungerende offentlig sektor til billigste penge, eller alle mulige andre politiske hensyn, hvor man skal rejse frem og tilbage, og hvor man har svært ved at kvalificere de allerbedste. Altså, jeg synes jo, man skal kvalificere de allerbedste. Her har der ikke været nogen tvivl om, at en jyde, der bor i København formentlig, fordi han har sin familie og sit netværk der, jamen han vil man gerne have, og så har man lavet den her konstruktion, og så alle de andre medarbejdere, den kan man bare flytte rundt med, som man vil. Til Aarhus, som jo altså ikke er udkants Danmark. Undskyld mig, men det er det altså ikke. Det siger jo bare om, hvad det er for noget pjat, altså den her diskussion har været, og det ødelægger den offentlige sektor. Det er jo, synes jeg, det, der er min pointe. Der skal nok være nogle af de udflytninger, der har været fornuftige. Jeg siger ikke, at udflytninger overhovedet ikke kan finde sted, men man må bare tage det her med også. Altså, det er ikke bare positivt, altså, og det kommer jo til at koste noget i forhold til manglende effektivitet og så videre. For jeg er da ikke i tvivl om, at den her mand, altså, nu har vi haft ballade med skat i så mange år, og jeg synes jo, at nu vi er meget efter politikerne, men jeg synes da, at vi skal rose skatteministeren, Carsten Lauritsen, som jo har sat i gang med, at man kan få krasse nogle af de der 11 milliarder ind, som de har snydt os for, netop fordi, at vi har haft en skatforvaltning, der ikke har fungeret. Og det er da positivt. Og så skal vi, og så må man ikke ansætte dem, der er de mest effektive, og fordi at man skal partout bo et bestemt sted og så videre. Det er latterligt. Så vil jeg da godt lige benytte lejligheden til faktisk at nominere Carsten Lauritsen for stamina. En stamina-bamse for faktisk at gøre et behjertet forsøg på at få ryddet op i den forfærdelige digitale møgbunke, der ligger derinde, som jeg også er ved at komme i kløerne på nu, og så mange andre danskere simpelthen, at vi har kæmpe problemer med det cirkus. Og så i øvrigt, kan jeg forstå, det er sådan en kammeradvokaten, der er med til at krasse penge ind, og der har de jo ham der, Boris Frederiksen, kan I huske ham der krassede Stein, forsøgte at kurator på Stein Bakker, og det der, synes, IT Factory. Hvis man vil huske, så er det godt at hedde Boris. Boris, han er, han har jo et, Boris Frederiksen har et ry for, hvad, hvis der er nogen penge, så skal han nok finde den. Ja. Altså, de tre Boris, det er ham, og så Jeltsin og Johnson. Så held og lykke til Boris Frederiksen fra kammeradvokaten. De bor faktisk lige et stenkast fra os her. Korto, vi har ikke ret meget tid tilbage. Jeg tænker også, jeg synes bare lige, altså jeg er ikke helt klar på det med de bamser ude. Men jeg synes også, der er ikke nogen, der direkte har nomineret kronprinsen. Men jeg synes alligevel også, altså, jeg synes, at det var fantastisk. Altså, vi har en monark i Danmark. TV2 har indgået en eller anden aftale om, at de sender væk til væk. Jeg tror, de sendte 13 timer fra måske den længst udtrukne, fuldstændig, totalt ligegyldige begivenhed. Men folk elsker det. Det hedder så Royal Run. Nu er kronprinsen jo, altså trods alt ikke kronprins i Storbritannien, men i Danmark. Så her i Danmark, hvor vi taler dansk, kronprinsen er ikke altid så god til det, men der afvikler man så et 50-års jubilæer eller fødselsdagsarrangement med at kalde det for Royal Run. Altså, jeg fatter det ikke. Det kunne da lige så godt have heddet kronprinsløbet, eller det kongelige fødselsdagsløb. Hvorfor skal det hedde Royal Run? Og så kan man jo ikke lade være med at tænke på, at når man kigger på det, der hedder en blå cola, det, der hedder en Ceres Blå Royal, så løb folk betalt de 250 kroner for at få lov til at løbe rundt i en trøje, hvor der stod Royal Run på. Og det var jo en kongeblå. Både farven og typografien minder utrolig meget om Ceres. Jeg tror det var kongeblå. Ja. Og så tag dog skridtet fuldt ud, så vi kan kongehuset kan finansiere sig selv. Sponsoreret af Ceres Royal. Så siger ja, Royal Run sponsoreret af Ceres Royal, fordi det var jo åbenbart måske det. Ja, man skal passe på med at sige noget om kongehuset og dets økonomi, det fordi du. Der har de jo også immunitet. Det må vi ikke vide noget jeg om. Jeg synes det var dejligt at se den kongefamilie, nogle af dem i hvert fald ud og løbe. Og små prinser og prinsesser, og prins Christian, han er sådan en frisk ung dreng. Han skal nok blive sådan noget. Og Ulla Terkelsen, så til hver en tid kan forklare, hvad, hvem vi ser i billedet tænker. Jeg synes, af alle de arrangementer, der er med kongehuset, med sovsekande og kostymebal og sabler osv., så er det her det mere fornuftige tiltag. Så du sad 13 timer klinet til skærmen? Jeg så 5 minutter, og jeg synes, det var lyttede til den politiske klærvoyance fra Ulla Terkelsen. Torben Steno, hvem skal den gå til? Jeg bliver nødt til og lade det stå lidt nu, og så må vi afgøre det på falderæbet, fordi der er Leif Mikkelsen, der er Carsten Lauritsen, og der er Jakob Jensen i spil. Og Ceres Royal. Nå nej. De har fået rigeligt ud af det der. Så vi lader det lige stå lidt, og det kan også være, at I lytter og har lyst til. 24-7 i et mediepartner, ligesom TV2 i forhold til Royal. Hvis vi bliver det, så tilbyder jeg at være klaverjant og fortælle, hvad alle folk, der er i billedet, hvad de tænker, når de er i billedet. Skønt, ligesom Ulla Terkelsen. Ja. Nu er der nyheder.